Hát kívül is el lehet venni, nem? Mit a faszán? Az oktatás, hogy amit én hallok, mindent el kell írni a számítógépen, meglegyen. Az az alap. Minden nap le kell gépelni mindent, ami ott van. Ha nincs meg a gépelés, be sem engednek. Következőre. Akkor fasznak menti második nap. Nem tudtam elnézni, milyen. Hát, hogy kapok a szakmát, megyek, akkor arra mondom, hogy praxázni akarok erdő. Hát, ha felvesznek úgy. Uh-huh. Ha fel. Ha nem, akkor. Akkor ennyi. Ja. Jöjjön a kosta! Elviszünk a Batilába, készültünk a kertben. Érj elég! Bácsi! Na, szaporodjanak, Ferike! Gyere! Van egy kosta, meg egy nős, tényed? Ha. Berám tám. Van-e itt a sütjét? Megyek hozzá. Ez a belarusz oké. 25 kilót nyomban menj, vagy 30-at nem tudom. Ide ugrál a kosat. Meg fogod hallni, hogy még maradjon? Szaporodjonak már. Én nem tudom, hogy több írtál, hogy szaporodjonak. Hát nem tudom, hogy hova rakni őket. Nem is van. Ahogy itt nem határolnak azok. Most nem kell az a súly? Az elhúz, a kitöri, akkor... A kerítésű? Hát körd a kerítésű egyelőre. Mindig az ott hagyom a sütt. Az ott van, fóbiod. A küldet ezt... Hol lett? Küldet ezt egy pához. Ide elhúz, még pához. Bőz neki, hogy a pászkodó jött. Hadd adja. Oda megy fához. Nem látod? Mi mondták, hogy ott egy? Ja, ott maradj. Ja. Most én még nem megy el a kosinki. Az ott is lejtsen. Majd beleszesszük le, csak ott legeljenek. Jó, azt ott becsukni neked, ide vagy? Oda be áll. Az arra elég jól lejátsz a fongyűn a fával. Ott le lett a fával, a fával. Ebbe utána ők az nem kocsáltak. Azokat nem bírta. Sok birkád volt, nem? Volt egy darab? Hát. Még. Gyerünk, tankoljunk az ilyen többet. Gyerünk. Tehát mindjárt hajtatod ki oda, ott is az apasztó. Ahogy mindig. Minket eltetted ebben, hogy bent van a feketében. Azt mondta, hogy tolda fajtsát oda, ahol a föld. A kutya nem támad. Bent adtam az autóba a ruháimat, ami ide majd vissza fogok érte. Akkor beszoktad a szavakkát. Vagy, kicsi kulcska. Tehát nézd meg, az egyetemen át van a kötelesek nekem adni frakszát szerintem. Vagyok iratkozva, hogy szerintem kötelesek lennének el kell adni frakszát, és hogy elmenni vala dolgozni szerintem, az én logikám. Nem? Ha nincs igaza? Nem csak, hogy mondják, legyen meg a szakmai gyakorlat, ha mondta, ha nincs meg a két év szakmai gyakorlatod, ameddig van-e talált ez az oktatás, akkor nem kapod meg. Hiába rakod, de nincs meg a diploma. Lenne lesen a cső vége. Majd. Azt nem értem, hogy kapta amikor meg a mesterképzését, amikor nem is dolgozott sehol se az ő szakmájába. Ez nekem magas. Azt az egyet nem értem. Hogy a faszba kapta meg? Hát egyetemet fejezett van. És akkor egyetem után automatikusan megkapja? Hát, érted, te nem fejezt egyetemet. A főiskola az lehet. Hát az semmi. Hát nem, arra jó, hogy mostan mellett a mesteri, de nekem kívülik az, hogy legyen szakmámú két éve. Nem, hogy nem lesz meg, ha figyelség az is, hogy szakmá. Ha nem is vesznek ki sehova a szakmádba. Az a Tapolyán biztos nem vesznek, vagy talán Szabadkára. Még ott sem vesznek ki, mert nem is tudnál semmit csinálni. Hát kiderül, az meg kell kérdezni, hogy a vizek jobban mostan. Egy hónapig. Hiába, mikor nem tud semmit csinálni, azt sem tudod, mi a szakmá. Megkérdezik, jó van, mit tanultál? Hát emlékszem, mit tanultál. Hát mit tanultál? Mit tanultál? Villamos át, ilyen motorokat. Honnan? Fogalmad nincs van meg. Hát kiderül az. Még a kis káros is vennének ki. Tudod a kis károlyt, azt fel kell csinálni a Tapolyán. Az a biztos, ne? Hát az, mert privát oda nem is szoktak menni. Hát azért mondom, hogy az villamos motorokkal foglalkozik, oda se venni neki. Ott, ahol még ilyen spéci motorokkal foglalkozik, oda még pláne. PRC-ket tanultam én. Hát azért mondom, hogy oda vesznének fel, ami az iskolának van ilyen kis privát cégei, talán oda. Tudod, hova bírnának fővenni rögtön? A Kongrádba mindjárt fővinnának venni, reggel mennétek a szemetet összeszedni. És szóval oda sem vennének fel. Szerintem oda fővennének. Na, Matév is ősre vennék fő. Azért, mert nincs neki szertudása semmi. Amikor azt mondják, hogy ha ezt befejezett, jobban el van ismerve, mint az Óbudai. Nekem azt mondják. Jaja. Nekem elve húzzuk az időt, ez zöldók. Állj oda, tankoljuk, megy, azt kész, mint megyünk. Oda. Korosztéket futod le az előtörökidőját, hogy megyünk. Ők meg mennek, ott csinálják elve dolgokat. Na. Most a melyik bandába mész te, érted? Vetni mész, vagy szárakodban? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ment el, ott megállt. Itt van, nyomtál vele? Mi vázzál le? Nem tudom, hogy kell. Ebben is kell nyomott el a tartáját ennek. Ennek? Hát a kivásni úgy csöpök sehol se. Így sincsen izé. Hát már nagyon nappal. Hát van az oroszoknak. Annak nekik no. Hát ott a tárkodó szindíjat. Benne van a csőv, lenyomtad a csőv? Le van nyomva. Jó. Vannak nekünk nappal. Nem az oroszokkal úgy vagyok. Mindjárt belenyomták. 39 szekúnt. Hopp, na jó, kapcsolj ki, kapcsolj ki. Húsz ki ezt visszanyomni. Rekült akarni, hogy falevél ne potyanjon bele. Csak tartsd ott egy kicsit én. Azt vettél én. A pumpa az nem jó. Aztán mikor akarok vele tankolni, már kétszer jártam, hogy beleteszed az izébe, megnyomod az izét, főszívja a naftárat, ami levegő van benne, így csak, hogy buf! Az minden felé mér a naftár. Úgy csinálsz a komának, hogy tankolta az orosomat. Na, fogd össze. Húzd ki, nincs kihúzva. Nincs kihúzva, na, húzzuk ki. Aztán azt csinálok is fogsodtál. Ki kapcsolod az ottan? De mit csinál kapcsolat? Ahogy sírek a ruhája, megyek fiatal. Most már. Gyerek. Okay.